السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل يا صوم باب يا ليو أحب أن أنبه على قاعدتين عظيمتين متعلقتين بالباب الماضي. تمسوما mengi kwenye mlango aliotangulia في تفسير التوحيد na kwa umuhimu wa huu mlango tumezungumza mengi, lakini kama kutoa wasiwasi na kuiweka zaidi haya masala ya wazi zaidi kwa watu, nitatanabahisha kaida mbili ambazo zinahusiana na huo mlango kabla ya kuendelea mlango wa leo. Tulisoma kwamba yajibu wujuban al-kufr bit-taghut, فالإنسان أو الموحد لا يسلم توحيده حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. توحيد ياكو هاي ويزك وساوى بكو كفور عبادة الطاغوت، والأدلة في هذا ذكرناها كثيرا. لكن قلنا الكفر بالطاغوت ينبغي أن يكون قائما في القلب، لازم اسمامه كوني مويو، ما هو مجرد لف وتبغض من حيث في القلب نني مويو كفورنا وشكينا ويبوك طاغوت. قاعدة زينيه كماليزية كشكانيشة نهابني كوانبا tumetaja haya masala, lakini kuyadhibiti kwenye hii kaida ya kwanza ni kwamba lam yambaghi an nufarriq baina alhukm aldhahir walhukm albatin. Hii ni masala muhimu sana, ili usifanye tasarru, usiwe na haraka. Ni lazima tutafautishe baina hukumu ya nje na hukumu ya moyo. Tulisoma kwamba man qama bihi shirki huwa mushriki. Hii ndio wewe umekalifishwa hilo basi, kuhukumu dhahir. Kimwona mtu yoyote amekufanya shirki, ni lazima, si khiari, ni wajib uitakidi kwamba yeye ni mushriki. أو معذور بالجهل، سي معذور بالجهل، أو نشبه، أو نتأويل، أو حجة مسمامة، هيك مسمامة، يم مسألين كامل. لكن علماء سيما من قام به الشرك وقع، أعتقد أنه مشرك. لكن وجوه يقول بهين حكم ينين ظاهر إنجل. أما ميوني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيحكم، وين ده حكم ياك كافك يا لنا ياكو هايا عندنا باطن كان كما ظاهر سوا نه، وين ده باطن كان يذنجيني، لكن هذا في الآخرة. كويه أسيتكيد كم بحكم يا الله بين رهيو هيو ها وين نمهكم ظاهر، وين ده نتأويل، وين ده نشبهة، وعندما معذور هاي الله سبحانه وتعالى يتولاها في الآخرة. هي النقطة مهمة سانا ميمي تلزمني تكيدي، لكن نكتاككم طلع حكم معين فلان ساسا نتاككم ويتا مشرك، بس هذا يتولاها القاضي، تكون لك القاضي ataangalia shurutu, ataangalia mawane, kisha ataitoa hukumu au haitoi. Sasa kwa hivyo mimi kuitakidi yeye ni mushrik hili lazima, lakini sio kumtangazia na kumwita ah fulani bwana mushrik. Ha, yes, kazi yako hiyo ni kazi ya qudhat, wewe tu mwepuke. Ukisha kuitakidi yeye ni mushrik, khalas usisali nyuma yake, usile kitindo chake, shughulika na shughuli yako, lakini la tanshur, usieneze kwa watu, sababu hiyo si kazi yako, hiyo ni kazi ya qadhi. Wazi wazi, lian hadha hukm khas bik kamwahid. Ukiyataka hayo kuenezewa hukumu yake, basi takwenda kwa mahkama. Mahkama taangalia hal huwa ma'dhur ama si ma'dhur, tatbiq alayha alhukm. Hii nukta ya kwanza muhimu. Kwa hivyo kuhukumu dhahir ni tofauti na kuhukumu batin. Mimi nikimwona mtu sasa hivi ameonyesha shirki, nitaitakidi, nitaitakidi moyoni ni mushrik wa khalas. Wazi na nitamwepuka ala asas annahu mushrik. أما الحكم عليه بحيث يترتب عليه الحد كم حكومه بحيث تنسمى مشي حد يرد لا هذا النانه قاضي ألفت أنجليا هل هو جاهل أو عالم هل هو معذور هاي تكون دوافي كوني محكمة لكن مما دام سي قاضي أنا أعتقد كفرة وامشي سزوا طيب لكن لا تنشر في الناس سينيزي قوات سوفيوس كزياك نشر الأحكام عند الناس للقضاة. Meelewana hapo? Wewe itakidi na hiyo hukumu ibakishe kwenye moyo wako bas. Na usisali nyuma yake wala shughulike naye tena. Wazi? Anta khas. Tayeb. Almas'ala athaniya. Na hii ni muhimu sana nataka tufahamiane. La yunal au la yu'taqad wa la yuqal huwa mushrik illa idha sarafa al-ibada. Mpaka aipeleke ibada, idha sarafa al-ibada au shay'a min al-ibada li ghayri Allah, hapo ndo atakuwa mushrik. La yu'ta hukm al-mushrik illa au hatta idha sarafa shay'a min al-ibada li ghayri Allah, hapo ndo atakuwa mushrik. Sio ndo maana shirk, shirk nini? Sarf al-ibada li ghayri Allah. Mpaka aabudu kiumbe, akisha kuabudu kiumbe sasa hapo tamuita mushrik. Wazi ghayr wazi. Kwa hivyo kwenye baadhi ya ahwal la takfi as-sura, la takfi mujarrad sura. Sasa atikum mithal, rajul dhahaba ila al-qabr, dhahaba ila al-qabr thumma da'a Allah, thumma da'a Allah qala Allahumma inni as'aluka kadha kadha kadha. سأسوى. اللهم إني أسألك أن تغفر لي بحق هذا الشيخ وكذا وكذا وكذا. ما حكم هذا الرجل؟ مشرك ولا مشرك؟ نعم. Ndio maana nikaeleta haya masala nataka tueleane kabla sijaenda mbele. Ni mushrik wala mushrik? Dhahaba ila alwali, qabru alwali, akasimama mbele, Allahumma kadha kadha kadha kadha, lakini amama alqabr, ma hukmu? Mushrik wala ghayr mushrik? Mushrik. Eh, mbona akatasha? Bado hajafanya shirki. Kwa nini hajamuomba? Wallahi ghairu. Fahadha mubtadi' dhal, ma huwa mushrik, lianna ila al-an ma sarafa shay'an min al-ibada, ma saraf, hajamuomba yule maiti, huwa da'a Allah, sama Allahumma ya rabbi kadha, lakini yeye anaitakidi akija pale itajibiwa dua. Itikadi yake ngo mimi kija hapa ndo dua itajibiwa. Lakini akienda pale hamuombe maiti, anamuomba Allah. Kimwambia mbona anaenda pale? Anamwambia bwana pale mara nyingi nikienda ndo dua yangu itaitikiwa. Hadha mubtadi' dhal. Lakini ma huwa mushrik. Inna udaa Allah. Fala yusamma mushrik hatta idha sarafa shay'an min al-ibad. Tumeelewana? Sura ya pili. Rajul jaa ila al-qabr fataf. Yaqul ana atufu lillah lakini 'inda al-qabr. Ma hukmu? Mushrik. Tayeb mushrik. Leesh. طاف عبادة. نعم. بارك الله فينا نقول طافنا عبادة. إيه. آه. نخاص بالكعبة كويلي. هو طاف لله. قال أنا أطوف لله تعالى. لكن بدل طواف بلكي كعبة أخطأ فوضعها في القبر ما حكمه هل يجوز سؤال هل صرف شيئا من العبادة لما لم يصرف صرف ولا لم يصرف بنا مسائل كروج هراكا شرك نمبكا فنيني أتبلك عبادة كنين طيب هو يقول أنا أطوف تعظيما لله واحتراما لله وعبادة لله لكن عند قبر هو مبتدع ضال ليس كذلك مبتدع ضال ما عبد بكثثها جابود لميت ما طاف تعظيما للقبر لا هو يقول أنا أعظم الله لكن أخطأ فوضع الطواف على قبر بدل يبلك للكعبة لكن كونيني وينجي علماء وفصل ونسمى مشرك طاف على القبر لأن في الغالب وينجي ونوطف كبريني هو يتكده يرسبك أنه لميت سنة نمانا سيطوا بحكم ليش لأن مرانيني وينجي كتكوا وكتوف ونسمى لأجل هذا سي الله لكن نكو بصورة مدى مهاجة بليك كتو عبادة بعد تبكينا من إسلام سي مشرك تماليانا طيب سورة يبين ممسكيم تواسيما مدد يا رسول الله مدد يا جيلاني ما حكم هذا الرجل ليش لأنه دعا ميتا واضح غير واضح الآن صرف العبادة هوني مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى ما له تفوت قلت هيت مشرك بكى بليك عبادة قلت في بعض الأحيان صورة ظاهرة ما يكفي نبعض أحيان حتى الصورة شرك يوجد بعض الأمور من أخص لا تفعل إلا لله هبا كيفانيهم هبا توانقليني ياكي صرف ولا مصرف نقول مشرك زيكو صورة شاش كم فهم جاء رجل سجد على رجل قال أنا أسجد لله لكن بليه ما حكمه مشرك ليس كذلك لأن هذه من الخصائص الله من خصائص الذي لا تفعل إلا لله سبحانه سورة كما هي تو علماء ميتوا أو من ركع لغير الله مشرك بلا شك ولو قال أنا ما أركع لهذا نقول هذه الهيئة خاصة لتعظيما لله أما السورة الباقية فلا أما السورة الباقية فلا تماليانا طيب كهيفو هي ndio قاعده مهمه sana tuelewane mtu haitwi mushrik mpaka yasrif shay'an min al-ibada da'a mayitan da'a qabr da'a waliyan aw 'abadahu aw sajada lah la shakka anna kullu hadha shirk mtumai tumeeleana paka hapo tayib kuna suwara zingine ni bid'a ikiwa hajapeleka ibada na kuna suwara zingine ni shirk ikiwa ما يتكيد عبادة يا ولواتش واضح صرف شيئا سأصار قاعدة مهمة سنفرق بين هذه الأمور نعم نمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التوحيد ومعنى التوحيد وتفسيره وأدلة التوحيد وفضله، ثم بعد ذلك ذكر الشرك وذكر الأدلة على تحريم الشرك وذكر معاني الشرك ومعنى الشرك، الآن بدأ الآن يفصل لك، يذكر لك الوسائل المفضية إلى الشرك، يذكر لك الوسائل المفضية إلى الشرك. Anataja barabara za kukufikisha kwenye shirki. Kuna vitu ukivifanya vitakusababisha ufike kwenye shirki. Yuwazitaja hizo njia za shirki alafu wazikate, akwambia usizifate, uepukane nazo. Wadhiruwe. Baada shakuelezea shirki ni haramu, shirki kabair, min akbari likabair, wa. Alana kutajia aturuku, njia za kukufikisha kwenye shirki, uzijue ili uziepuke na usizifuate. Taib. Ni katika hizo njia za kukufikisha kwenye shirki, lubsul halqa. Lubs al halqa, kuvaa kikuku. Kuvaa kikuku cha chuma au cha shaba kwenye mkono. Mwana mtu utembea na zikuku na macheni. Hada. Walkhait ama nyuzi. Utakuta ingine ufunga nyuzi na mafundo kwenye mkono. Wadhiruwe. Na khait uwavaliwa kwenye mkono au shingo. Tawana sangine nafunga shingoni au mkononi. Wanahu huma na mfano wa kikuku na mfano wa nyuzi zinazofungwa kwenye mwili. Kuzivaa kwa malengo gani? Si urembo, lirafi albala. Haya ndo malengo yao, kuvaa kile kikuku au uzi. Malengo yake nini? Amevaa lirafi albala annazila, yani ili kuondoa yale maradhi yaliyomshukia, ile janga au balaa iliyomshukia ataka iondoke. Au dafihi, yani kabla nuzul, au kujikinga kabla ile balaa haijamshukia. Kwa wanavaa kwa nia mbili. Ima tayari ashagonjeka anavaa ili kujitibu, au kabla ya kufikwa na yale maafa anavaa kujikinga, dafa. Kwa hivyo tunazungumzia haya. Kwa hivyo ni katika barabara za shirki na njia za shirki zitakufikisha kwenye shirki, kuvaa kikuku kwa nia hizo mbili. Ima kujitibu nacho. Wazi? Balaa imekushukia ukasema hata nivaa hii nipate shifa. Au balaya haija kufikia, watanivae kukinga. Kukinga ain, kukinga hasad, kukinga hii, kukinga hii. Wadhiru wadhi. Kullu hatha minashirk billah subhanahu wa ta'ala. Kullu hatha minashihizi thani katika njia zda kufikisha kwenye shirk. Wama aktharaha fil muslimin. Ma aktharaha fil muslimin. Bal wallahi a'taqid أنه أكثر من الكفار. الكفار أتهافاي من شو أتهافاي سان. أنا خبريا كفاهيز في الغالب ولا مهريز ولا شوت. هو جون جو تومياتوسيس. Nas'alullaha al-afiyah wa salamat. Wengi katika waislamu saru mushrikun bila kujua. Natembea kwenye kiuno, ameweka mkononi, ameweka hapa kwenye mkono, ameweka shingoni. Umebana hii ndio? Sitembei paka hii bwana. Hii nikiisahau narudi nyumbani navaa. Wataka nisibiwe na jini, wataka pepo na ruhani niingie. Sitoi hii pete mimi bwana. Kitoa hii mitapandisha mzuka. Sallallahu alaihi. Na hajui yeye ni mushrik tayari. Maarif hata maedri. Huwa yusalli, anafunga, inshallah anaenda umra narudi, na yeye nadhania bado muislamu. Nasallallahu alaihi. Eh? Wa hadha min aljahl. Hana anaenda kumwambia hiyo shirki atakufundisha yeye atakufundisha. Tena kutoa watu kwenye Uislamu bwana. Kwani Uislamu wako? Huu Uislamu wako. Kwamba ukiingia hukutoki tena wengine utawatoka. Wewe haukutoki. Sallallahu alaihi. Baadhi ya nasa afkara zao ajiba. Waona Uislamu kama kitu chao hasa. Yeye akimtoki watoka wengine tu. Waliaadha billah. Tayeb. Hayo ndio masala twasoma. Hayo ndio masala twasoma. قوله لبس الحلقة الحلقة الحلقة هي الشيء المستدير هي الشيء المستدير ni kitu cha mzunguko تلبس في الغالب على الذراع mara nyingi inavaliwa mkononi hapa kama inavaliwa saa dhira mara nyingi mwenye kuvaa hichi kikuku anavaa kwenye dhiraa kwenye mkono. Malengo yake nini? Dafa, ataka kujikinga na masharishari na majini na mabalaa. Au anasema yeye anaugua au anaumwa anavaa hii ndio itamtibu yale matatizo alionayo. Al-iyadha billah. Hiyo ndo maana nini? Al-halqa, ash-shay'u al-mustadir. التي تلبس في الغالب على الذراع نفيقه نفاق ويمكونه والخيط قال والخيط الخيط معروف الخيط نيوزي ويكون له عقد ونفيقه مفوندو تلبس في الذراع أو على الرقبة وينفوق ومكونوني أما ونشينغو ونفاق ميكونوني أو ونشينغو قال ونحوهما ونحوهما نمفانوا هزو نمفانوا أوزي نمفانوا كيكوكو نيني ممكن بنجينة أوراق كرتاسي بنجينة كرتاسي ليو بانديكو كوني وكوتا أو يلو بانديكو كوني ملانغ ونيومبا أو يلو بانديكو كوني كيو جاري حكم يكي كما هي au maandishi ameweka kwenye gari sema hii mtu akipiga mata hii gari haishiki kwa sababu pale nimeweka hasbunallah ni'mal wakeel kuingi kitu hapo kullu hadha min ash-shirk billahi subhanahu wa ta'ala wadha wadha ndo maana akasema wanahuma kwa sababu kuna mbinu nyingi zitabuniwa za kileo za shirki billah thumma al-an yadhkuru al-adilla qala wa qawlu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema la ilaha illa yani subhanallah hichi Qur'ani ni kitabu cha ajabu ukitunda tu kifungua ukiangalia ile aya sahal salis bayyin wadih eh maanahu wadih sarih na bado hatufahamu haichi kitabu ingekuwa kigumu tungekielewa Allah asema wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakkir ameisahilisha imekuwa sahali kingekuwa kigumu tungeelewa nini Yao kitabu chetu kiko sahali na mambo namna hii. Watu bado madunge hawaelewi. Na kitabu iko sahali. Na wengine wakaidi. Wakaidi. Qala ta'ala, "Qul ara'aytum ambiwa mtume waulize. Wao mushrikun, ara'aytum maonaje? Qul afara'aytum. Qul afara'aytum maonaje? Maonaje?" ما تدعون من دون الله ولا واولم نواومبا يسكو الله يعني مسانام مجيني مناواومبا ملائكه مكبوري هاو مناواومبا ولا وين ambao sio Allah in aradani Allah bidhurrin Allah kitaka kunifikishia madhara sasa mimi. Hal hunna kashifatu dhurri? Hayo masanamu na makaburi na majini waweza kuyaziwia madhara Allah aliyoteremsha kwangu? Waweza? Hawezi. Hawawezi qat'an. Wazi? Au aradani bi rahma. Au ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuniteremshia rahma, kuniafu, kunirahamu na jambo fulani liniondokee. Yale madhara ambayo yako atakuniondoshea sasa yaondoke. Hal hunna mumsikatu rahmati? Hayo masanamu na wale wengine mnaoomba ni wenye kuiziwia hiyo siondoke? Hiyo shifa. Waweza kuziwia shifa isikufikie? Hawawezi. Ndio maana mwisho wa aya Allah akasemaje? Qul hasbi Allah. Unzur hadha, yani fasaha ya hali ya juu na uwazi wa hali ya juu. Qul hasbi Allah. Waambie basi ikiwa hao waula wameshindwa, basi Allah ananitosheleza, yeye ndo ananifanyia. Hasbi Allah. Amenitosheleza Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Kwake yeye ndio wanategemea wenye kutegemea. Yani ahlul iman wanamtegemea Allah. Sio masanamu wala nyuzi wala zikuku wala hirizi wala chochote. Sasa hii hadithi aya iko kwenye siyaki ya khabar. Yahki waqi'. Waqi'. Bado wajhu dilala hayatajwa. Wajhu dilala qala qata muqatil. Asema muqatil rahimahullah kwenye tafsiri ya aya, fasa'alahumun nabi. Mtume akaenda akawauliza. Allah mwambia qul afara'aytum. Waonaje? Akaenda mtume akawauliza, alipouliza wale mushrikun hizi maswala, fasakatu wakanyamaza. Wanatajibu nini? Wanajua hakuna mwenye kuleta madhara wala kuyaondoa ila Allah, sio yale masanamu yao. Maana wameshikwa na njaa karibu kufa na sanamu la muangalia halimnusuru. Kwa hivyo hii ni jambo wanashindwa kuipinga wale kufaru Quraysh. Fasakatu wakanyamaza. Wakanyamaza. Wakakiri, yani wamekubali kwamba hakuna kashifa dhur wala mwenye rafi albala, mwenye kuondosha bala isipokuwa Allah. Lidhalik, kwa nini walinyamaza mushrikun? Liannahum ya'taqidun, wao walikuwa kitakidi. Haulai al-aliha wasa'it, ni wale watu wa wasta. Yukaribuhum ila Allah, wanaitakidi kwamba wale maaliha wao ni wasa'it. Yukaribuhum ila Allah zulfa, hawawaabudu wao, wanajua anastahili kuabudiwa ni Allah, lakini hawa wanasukuma mambo. Na wakakufurishwa na kaitwa mushrikun. Ulama wasema fakaifa biman yarbitu khaytan au halqa kwenye mwili wake wayaatakid annaha tarfa tadfa albala au tarfa'ahu. Kaifa? Maana hata wale mushrikun waliitakidi wale aliha ni wasa'it. Lakini leo kuna mtu uvaa ile anaitakidi ile ndo kila kitu. Si wasta tena. Si wasta kumuondoshia yeye balaa, ndo inayoondoa. Na hii ndo ufahamu wa wengi, wallahi waulizeni. Kuna hii ndo kila kitu bwana. Hii ndo kila kitu. Sallallahu alaihi wasallam. Yaani shirki yao imewashinda hawa. Hawa wanaitakidi ni wasa'it. Wao wanaitakidi istiklalia. Iki kitu chenye ndo chafanya. Hata si masala tena Allah. Wanshindo hata na kufaru Quraysh wamewashinda. Iyadha billah. Sasa ikiwa wale wameitakidi zile ni wasa'it na wakakufurishwa, kefu hawa? Aati hawa wabakie Waislamu kwa sababu wana kofia na kanzu na watabakie Waislamu. Mashaallah. Hiyo dini basi itakuwa ni ul'uba, si dini tena. Ni mchezo sasa. Hatuna cha Uislamu tena. Meleana hapo. Haib. Tazama tena aya. Hii aya ndani kuna ishara ya kuonesha kwamba wao ni wadhaifu, wale wanaoabudiwa ni wadhaifu, hawawezi kufanya lolote. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala shabbahahum bil unutha, abbar anhum bil unutha. Faqal kala afaqul afara'aytum ma tad'un. Hamuna waomba. Alipokuja kuashiria kwa dhamiri qala hal hunna, ma qala hal hum, hakusema hal hum, qala hal hunna, akawatumilia dhamiri ya kike. Tena akasema, hakusema kashifun, kal kashifat. Limadha? Lianna fil lugha almuannath adhaf min almudhakkar walmudhakkar aqwa min almuannath, fa fihi ishara ila anna alaliha fihi dha'fun ka dha'f an-nisa. Allah hizi kuwafanya lote, na ndio maana akatumia dhamiri za kike na afaal za kike kuonesha kama wanawake hamna mabudu, hawana nguvu kwa kuondoshia balaa wala hawezi kuwatetea kwa lolote. Wadhihir wadhi. Tayeb, سؤال الآن بعد هذه آية مشوى آية الله سبحانه وتعالى أكتفنغ نيه كسيما قل حسبي الله أكشيك ونبلا أكشيك ونمراضي أكشيك ونجانغ ينيوت سيما حسبي الله توش خليك هريزي ولا ناني ولا نا قل حسبي الله ألف توكلكم ولواكو سبحانه وتعالى ومؤمن أكوتي أكوبي شفاء ناكون رشي بلا. Kwa hivyo watu wote wanaitakidi, Waislamu wote wanajua kwamba mwenye kuondosha balaa na mwenye kutibu balaa baada ya kushuka ni Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kukinga ni Allah. Atakaye kukwambia hii ndiyo kinga yangu, huyu ni mushrik, shirki ambayo kwamba haijafanywa hata na Quraysh. Shirki yake ilivyo, hata Quraysh amewazidi. Amemzidi Quraysh. Maana wale Quraysh wakiitakidi wale ni wasa'iq. Huwa wamefanya istiklaliya kama. Wana tofauti yao. Wengine wakiambiwa nyinyi shirki yenu ni kubwa kuliko shirki ya Quraysh ukasirika. Sirika kwa kweli. Sema hao tufanisha sisi na Abu Jahali na Abu Lahabi. Hatuwafananishi kwenye hili. Wao ni bora kidogo kuliko. Ni hafifu kidogo kuliko nyinyi. Kwenye hii matatizo. Afadhali wao. كلكم ني واضح لانهم اتخذوا وسائط ما جعلهم هم الهه دو اكسم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى انتم تعبدونهم هم ها هذه كله يقول هذا من خصائص الله. فايفو هاني مساله والله مزيتو سان نا يسكتيشا سانا كما سيسي واسلام وengi tumeteleza hapa tumeingia kwenye shirki aina hii bila kujijua bila kujijua. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمران ابن حسين. طيب سؤال قبل كنا بيل ترجمة يسمى لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء كواجيل يكوندوش بلاء au kukinga kwa ajili ya kuondosha balaa au kukinga. Toib, mtu avae kikuku cha shaba au uzi, akamwambia mimi siitakidi kwamba hii naivati kwa sababu itakuniondoshia macho wala navati najitibu na lolote, mimi navaa ni starehe yangu tu, siitakidi lolote, navaa tu mimi napenda tu, starehe yangu kuvaa hii au kwamba niona ni urembo wangu. Ma hukumu hadha rajul akivaa kwa malengo haya, ma hukumu? Naam, hadi illatul hukm, hiyo ni illa ya hukm. Angul ma hukumu, yani mubaha yafanye hivyo wala haram? Ah, hiyo ndio hukumu. Sasa حكمه ماذا؟ حرام. لماذا؟ لأنه تشبه بالنساء وهي كبيرة من كبائر الظنوب. كويبا أكيكيمبيا كوني شركي كوانبا همو ومينجيا كوني حرام وينجينا هكو هاو توكي نا هكو هاو توكي فاضي غير واضح. أكيسيما نفا سيكو مالينغو شركي نفا تبيسي تكيدي هايو تتاكوانبيا بياني حرامو كسبب هذا تشبه بالمرأة تشبه بالنساء. واضح؟ طيب. ويبو الصحيح أنه ليس بشرك لكنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر. أسمع عمران بن حسين تومي صلى الله عليه وسلم ألمونم تو أميفا kwenye mkono wake kikuku cha shaba. Asufur hiya nuhas al-asfar, shaba nyekundu, ile shaba manjano, shaba ile manjano itwa sufur. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja sahaba mmoja pale akamuona sa amevaa kikuku cha shaba, na huyo sahaba mwenye nani? Yeye mwenye Imran imekuja kusarihiwa jina lake kabisa, musarrahan inda al-hakim fi al-mustadrak bi isnad sahih anna Imran radiyallahu anhu qal dakhaltu ana ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa biyadi halq. Lakini hapa hakutaka kumsema nani, kwa sababu si lengo kujua nani, hadithi kadhalika si lengo, na pengine kusikia haya jambo zito na kustiri mambo ha? Lakin baadhi turuk memtaja nani, niye mwenye alikondo musika Imran ibn Husain. Tayib, tume alipoiona ile ameivaa akamwambia ma hadhi, ni nini hii? Undhur adab min adab al-mufti, al-mufti la yufti hatta yastafsil wa ya'rif al-maqasid wa ghayr dhalik, wala kuinuka mbio mbio kwa mwanzo muuliza wazi ma hadhi, ni nini hii umevaa, yani umevaa hii kwa nini, kwa malengo gani? Kwa sababu yaweza kuwa ni shirki, yaweza kuwa ni bid'a, yaweza kuwa ni kabira, hasaba nia. Sasa Mtume madamu hajui nia yake, fastafsala minhu ma hadhi, hii nini umevaa kwa malengo gani? Qala Imran akamwambia minalwahina, nimevaa kwa sababu ya maumivu ya mshipa unaoitwa alwahina, unaingia ni mshipa baina almankib ila alkatif, huitwa garabu, mshipa wa garabu. Jua wahina ni irqun yakhudhu fi almankib, naingia kwenye bega hapa kupinda mpaka mkononi, unaitwa garabu, umma sana, huwezi kufanya mkono hivyo la hivyo. Akaenda akavishwa kile kikuku cha shaba, akaambiwa ndawa. Si ndio hivyo? Na wengine kuvaa kikuku mbaya, hii nimeambiwa ndawa, tabibu ananiambia nivae hii ndawa ya mishipa, ndawa nini? Huyu pia alivaa kwa hayo. Asikiza hukumu yake. Mtume alimhukumu vipi? Maana namwambia mimi nina mshipa ni uma. Ndio kadhalika. Na tabibu amenivisha hiki kwamba ndo shaba hutibu mishipa. Mapia haya. Tayeb. Tumi sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, hakumwambia kwamba huyo tabibu basi amemdawa wala chochote, wala kwamba hii dawa basi madamu kwa sababu amekwambia uvae kwa sababu ya mshipa, hakuna. Qala inzaaha, ivue, kwa sababu hata matibabu lazima yawe ya halali sio ya haramu. Akamwambia inzaaha, ivue, fa innaha la taziduka illa wahana, ivue, haitokuzidishia isipokuwa maumivu zaidi ya hono mshipa, utaumwa zaidi. Wewe unahojitibu utazidi kuumwa. Wazi? Akamwambia ukiendelea kuivaa utaendelea kuumwa. Wazi? Hii ni nao ya apizo, ni aina ya apizo, yani mwana kuumwa, mwana kuumwa. Kama umevaa sababu ya umwa, basi mwana utaendelea tu kuumwa, ni apizo. Kisha akamwambia fa innaka law mita, unzuruna unzur, na watu wanaona jambo dogo la sahali, lakini sikiza haya maneno mazito. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amwambia huyo aliyevaa kikuku sasa, ambaye ni Imran radhiyallahu anhu, law mita wa hiya alayka, lau utafikwa na mauti na bado hicho kikuku umekivaa kwa itikadi hiyo ya kujitibu nacho, ma aflahta abada, hautafaulu huko akhira kabisa. Allah akbar. Ukwambia ah ni dawa ya mishipa, ah hii ni dawa ya nini, hii dawa nini. Sasa ujue afadhali uvumilie maumivu ya mshipa lakini sio mengine. رواه احمد وهذا الحديث حسنه جمع من اهل العلم فهو حديث حسن ملانا بكابو. طيب تندى كوني شرح الحديث قوله البسيمة صفر يعني الصفر النحاس شابا شابا نكوفا في كوكو ما حكم اللبس الحلقة الحلقة بالرجال حرام لبس الحلقة للرجال حرام لأنه تشبه بالنساء فحكمه يدور بين الشرك والحرام هاو توكي بين حكم ميلي إما الشرك أكبر أو أصغر أو حرام يعني كبيرة من كبائر الذنوب وهيفو كوفاكي كوكو au kuvaa nyuzi, kuvaa hirizi, haitoki kwenye hukumu tatu. Ahkamu hathihi almuallakat alati tuallak biljasad ala thalathati anwa. Minha ma yakunu shirkan akbar. Kuna wengine wakivaa zile, hukumu yao ni shirk akbar. Wahuwa man? Alladhi yaatakid أن الحلقة والخيط بذاتها تدفع أو تضر. أما بابا بنجيلي إتكاد يأكل كم بهي هي إن ديو كلا كيتو. ننكيفو هي من تذوريك. نكيتوا تهي بيتي من تبند ما شيطان. شيطان تاني ذورو. تسمين من مهفذي كنا مكذوريك أنا هي بيتي إن دواني هفاذي. Au hiki kuku, au hu uzi, au hii hirizi. Huyu ni mushrikun kafirun billah. Kwa sababu, ametukua khasai sifa za Allah, ameipa hirizi. Ameipa kikuku. Mani alladhi yanfa' wa yadhur? Allah. Ya mitakidi hiyo kwenye? Ile kitu likivaa. Huyu ni mushrik, shirkun akbar. Kafirun billah, subhanahu wa ta'ala. Annau thani, man hukmuhu shirkun asghar. Mwenye kuvaa lakini shiriki yake ni ndogo, si kubwa. Shiriki yake ni ndogo lakini si kubwa. Lakini ni shiriki. Naye ni upi? Alladhi ya'taqid anna al-halqa wal-khayt wal-khirz sababun sababun lidaf'i al-bala au sababun liraf'i al-bala. Anasema an-nafi'u ad-dhar ni Allah. Lakini sababu ni hiki kuku. Hii ndo sababu. Sasa. Sasa ukisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio alonufaisha kupitia hiki kikuku, lazima ulete dalili kwa sababu nukuku Allah. Lazima yale? Indaka dalili? Auna. Kwa hivyo utakuwa ni mushrik shirkun asghar liannaka takhadhta sababan ma lam yathbut shar'an annahu sabab. Haikuthubutu kisharia kwamba kikuku ndawa ya kitu. Haijathubutu. Na ndo maana Imran aliposema mimi naivaa kwa matibabu, Mtume alimwambia nini? Inzi'ha, vua. Kisharia haijathubutu kwamba hizo ndawa. Vua. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo akiitakidi kwamba mwenye kunufaisha, mwenye kuponya ni Allah. Lakini sababu ni hichi kikuku au ni hii hirizi, huyu ni mushrik shirkun asghar. فسامي تكيد سببية سيو استقلالية. الحكم الثالث من إذا لبس يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نين يولم بيكون بحكو فاك ونية هيو يكون رشبلا ولا يكتيب ولا جتوت أما فا سيما مني نوريمبو أو نآدى دستور زيت ونومي وتفاهيذي هذه كبيرة وحرام لأنه تشبه بالنساء هي عنده تفصيل يا أحكام الحلقة والخيوط واضح. طيب قوله نتومي صلى الله عليه وسلم سيما aliposema hapa la yaziduka illa wahna, hicho kikuku hakitokuzidishia wewe illa uchungu. Qad yaqul qail idhan ar-rasul athbata anna al-halqa tadhur iskadhalik, yani si tumesema hizi vitu la yanfa wala yadhur illa Allah, sasa mbona sema itakuzidishia uchungu? Ina maana athbata kwamba hii kitu ina ziada ya madhara, na sisi tunasema madhara na manfa mina Allah. Qad yaqul qail hadha al-kalam anna ar-rasul qad athbata al-dharar 'ala al-hilqa li labisaha wa annaha yaziduk wahna yani alaman wa shiddatan. Al-jawab ni kwamba kwa nini abara bidhalik, li annaha hiya bidhatiha yenyewe ile kikuku la tanfa wala tadhur, lakini amesema hivyo lima yataallaqu biha min takhayul, yule mwenye kukivaa huwa anatakhayal hivyo. Sasa mwanadamu Imran ametakhayal kwamba hii ni matibabu na itanifaa, ndo akamjibu hivyo. Haina maana anathibitisha madhara wala manfa kwenye kikuku, la, wala kwamba itakuzidishia chochote wala itakupunguzia chochote, bali uslubi yake ni ya kukanusha. Lakini hadha min babil muqabala, ameanza mtume akamjibu hivyo, la annahu yuthbit alayhi salat wassalam fala yathbut hadha al-irad, hi irada hayji hapa kwa sababu al-asl hadha la yadhur wala yanfa, والذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى نا كتاك كنفكشيا لا راد لمضرته سبحانه وتعالى. طيب ثم قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لما قال على الصحابي عمران بن حسين رضي الله عنهما وأرضاهما أو قبل هابو نكماليزيا هي تخيل كتشنجيني تهتاري متوكي تخيل كيتوتو تيزا كواتا سيفو كويلة تخيل ياكي نعتقاد ياكي كواهيف هسا والي وني كوفازيلي يتخيلونكم هذا يضر هذا ينفع على سبب هذا كذا مبكا ساسا سبحان الله كواهيفو ناكيفو وكويلي أتبندش ناكيفو وكويلي أتذوريك موجود ولا موجود؟ موجود هذا. لماذا؟ لأنه تخيل مبكا يكفوك مبكا. لذلك علماء سمى بالتجربة الإنسان الذي يشتد خوفه من العين والحسد كده أنت وسديوة أنت وسديوة في الغالب يصاب لأن في قلبي خيال ساسا. تخيل كلمتك موانا عين كلمتك يا أخي هذه وسوسة نفيت خيال ثم تكون حقيقة. لماذا؟ kwa sababu ya i'tiqad wala itakidi. Kwa hivyo fallah Allah itapita tawfiq ya Allah alafu ikudhuru alafu useme unaona bwana kumbe ni kweli, la ni ile khayali yako. Na hii nukta ulama wameitanabahisha sana. Qala min alwahina qala inzi'ha fuwa amri amempa ambaye toa thumma qala fa innaha la yaziduka illa wahna yani uchungu. Qala alayhi salatu wassalam فإنك لو مت وهي عليك فيه أن الأعمال بالخواتيم كسم ما وكيف نهيكي كيكوكو كيكو مكونوني مواكو وجيكتو فدل على أن العبرة لو تاب المشرك إذا تاب يقبل قبل كوفة إذا تاب يقبل lakini lau mata, na hii itikadi ya kwamba kile cha dhuru ama cha nufaisha, ma aflaha abada, huyu mtu atafaulu kabisa. Allahu akbar. Rasul sallam yakulu hadha liman, amwambia nani? As-sahabi al-jalil Imran. Fama dhannu biman duna, ambaye ni chini ya Imran kama kina sisi tutaambiwa nini? Huyu sahaba mkubwa Imran radhiyallahu anhu Mtume amemwambia hivyo, ma aflahta abada wa huwa sahabi. Na Imran alikuwa malaika wakishuka akimsalimia hivi, akiwaona kabisa umsalimia, mpaka alipotumia kei wakamkimbia, sema akarudi. Angalia fadhila za sahaba. Lakini mtume akambainishia hukumu kwamba shirki hakuna udhuru yoyote, la sahabi wala ghairi sahabi, bali wata sahabi. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, la in ashrakta la yahbatanna amaluka. Wata sahaba, la in ashrakta, wewe mtume mwenyewe lau pia utafanya shirki sikusamehe. Allah waqala fi ali imran fi suratul an'am lamma dhakara adad min asma'il anbiya chini akasema nini, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Hawa mitume wote lau pia watanishirikisha sitawasamehe. Sasa mimi nae nataka sisi tushirikisha, alafu inshallah kule bado wa islamu na tutasamehewa. Aina al-uqul ikhwan. Hawa mitume wameambiwa hivi, masahaba wameambiwa hivi, sisi tuogelea kwenye shirki kisha tuseme bado sisi wa islamu na inshallah huko mbele kwema. Kisha hadha al-kalam shekh, hadha kalam batil wa ma yaliqu bil muslim kufikiria mambo kama hayo. Lau mita wa hiya alayka ma aflahta abada, yani hautofaulu kabisa, hautofaulu kabisa. Asema hapa katika taaliq al-Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullahu ta'ala kalam jamil jiddan. Qala rahimahullah, ningependa kuwasomea, asema fa innal mushrika, kuhusu hadithi ya Imran, fa innal mushrika yu'amalu binaqidhi qasdihi. Mushrik kisharia anaamiliwa na kinyume ya malengo yake. Yesi amevaa atakakupona, mtume akamwapiza kinyumeshi, akamwambia neno la kinyumeshi kwamba hautapona madamu kiko mkononi mwako, hautapona. Mushrik huamiliwa kinyume ya malengo yake. Yu'amalu binaqidhi qasdi li'annahu 'allaqa qalbahu bima la yanfa'uhu, kwa sababu alifunga moyo wake kwenye kikuku ambacho hakimnufaishi wala kimnufaishi wala yadfa anhu. Sasa sema, undhur huna kalam jamil. Qala fa idha kana hadha bihalqati sufr, ikiwa haya ndio malipo na atakavuamiliwa mtu alofungamana moyo wake na kikuku cha shaba, famadhannu, vipi itakuwa hali, utadhania hali itakuwa, bima huwa atammu wa a'zam, wale nyoyo zao zilofungamana na makubwa zaidi ya kikuku. Kisha katoa mfano, kama waqa'a min ubadi alqubur walmashahid wattawaghit wa ghayriha, ikiwa aloufunga moyo wake na kikuku cha shaba, ameambiwa hautafaulu wewe, hautafaulu lau utakufa hivyo. Kef ambao kwamba moyo wake ameufunga na mtu, aloufunga moyo wake na kaburi, aloufunga moyo wake na malaika, aloufunga moyo wake na manabii, huyo hali yake itakuwa mbovu kiasi gani? Ikiwa alojifunga na kikuku tu, madhara yake ni haya, ma aflahta abada. Kif man taallaka qalbuhu bi sahib alqabr, huwa takali apate mazito kiasi gani? Fallah Allah, wallah Allah, yajiuna an-nas ala al-mataf, wallahi sayngine utasikia maneno nyele za mwili za kusimama, fi at-tawaf yushrikuna billah wa yulabbun labbaik allahumma aw allah akbar aw kadha talib ma yadhkurun hadha yaquluna ji'na ya shaykh ji'na bik. Qalu kanu yaqulun inna qasadna haramak narju maghfiratak aw kadha kadha. Qul ya fulan qasadna haramak, wituf yaqul qasadna haramak narju maghfiratak, la hawla la quwwata illa billah. Hu muslim, hu muslimu ha muslim, labda bila hungia maka muslim, sio intabihu ikhwan, alilm kitu tofauti na mambo ya madhahir. Alilm haqiqa, ma hi madhahir. Wala utafa hu na tufu maramia na jihaji maramia, yabqa mushrikan kafiran billah, lina yushriku Allah fi tawaf, sallallahu alaihi afia wasalam. Kwa hiyo hizi ni nukta muhimu sana. Watu wengi wanakufa na hirizi kwenye viuno, hirizi kwenye mikono, zikatwe tena, wengine uzikwa nazo, aliyadhu billah, hawatembei, wamejaa mapete kwenye mikono. Kiangalia mikono yao yenyewe mapete. hii ya shetani gani na hii ya shetani gani na hii ya shetani gani na hii ya shetani makuhani wakubwa eh wa maadhalik yaquluhum muslimun bal ba'dhum yusalluna bin nas wa hum kuhan ma yusalla ala ra'a hadha ar-rajul wallahi ma yajuz as-salaa yuma yumtu ma yajuz lanahu kahin wal 'iyadu billah 'inda jinn hadha wa hu jinn huyu na hu jinn huyu na hu jinn yule sallallahu alaihi wasallam amejifunga moyo wake na kila aina pete bangili hirizi nyuzi kila aina kisha baadhi nas yakulu muslim ni mtu hata ina maana hata uislamu haujui nini wallahi law mtu anaujua uislamu hawezi kuwathibitishia uislamu hawa watu wallahi hawezi labda mtu haujui uislamu nini ndio atasema watu kama hao waislamu wazi kwa hivyo ikiwa mtume amemwambia sahaba Imran ukifa na hiyo hirizi iko mkononi mwako au hicho kikuku mkononi mwako wewe hutofaulu utakwenda motoni kefu mwingine ambaye vipi ambaye si sahaba hiyo moja pili faida ya mwisho nikimalizia faida ya mwisho nikimalizia ikiwa haya mambo yalifichamana kwa masahaba wakakosa kujua kwamba kuvaa kile ni shirki mpaka mtume akamwambia kefu kwetu sisi atafichamana zaidi ama afichamani ndo msishangae mkiambiwa wengi washirikina msishtuke kwa sababu haya ni masala khafiyata ala sahaba kwetu ni wingi na wingi na wingi na hizi ni karne bora sahabi aljalil khafia imefichamana kwake kwamba kuvaa kile ni shirki mpaka mtume kumwambia haya sisi mimi na yeye na ndio maana utakuta waislamu wingi wanaongoza kwenye kujifunga nyuzi na hirizi ya kila aina na hii na hii na hii bali wengine na kutia zingine chini ya mito wakilala na chini ya magodoro wa kullu hadha shirkun billah fallah Allah hizi kitu ni zitu vibaya ni vitu vaharibu itikadi ya mtu akiteleza kaingia hapa khalas imma uislamu wake umekwisha au ni shirku ndogo lakini khatir jiddan au ni shirku ndogo lakini khatir jidda wazi tunaktifi bihadha alqadr iza hadithi mbili tamaliza ad-dars alqadim insha Allah ta'ala.